Volt a hétvégén egy pápa látogatás, hána, nem tudom, emlékszem. Na most mondj valami izgalmas dolgot, amit nem akarnak, rögtön mindenki elaludni ott. Jó, kijött a Dopmen új klipje. Orbán Viktor kiáll a szivárvány családok mellett. Újra tanártüntetés. Lezárták a lomkorona sétányt. Boldog hétfőt mindenkinek, aki kedden nézi, annak boldog keddet. Ja, takarodj, már kedd van. Boldog keddet. Csokkal összezavart ez a hosszú hétvége. Adja, meg annyiszor mondtam tegnap, hogy vasárnap van, olyan vasárnap hangulatom volt, azt hittem eret vágok. Én kipihentem magam csoki, azt kell, hogy mondjam. Most két napig én vigyáztam egyedül a gyerekekre, Morsi elutazott. Ez volt az egyik legjobb pihenésem. Hát ezt megértem, a gyerekek azok föl tudnak tölteni. Na, tényleg, most nem fegyelem volt, nem volt ott az anyukájuk, hogy nekik sírjanak, és akkor itt fegyelem volt. És meg elmentünk, minden egész nap kint voltunk, elmentünk a Vadasparkba, meg minden, úgyhogy úgy lefáradtak estére, hogy csak elájultak. Na, és reméljük, ti is jól vagytok, ha már így beszélgetünk, akkor a héten rohadjunk meg, hogyha nem rakjuk ki már a vadember turnét. Most már tényleg csak az van hátra, úgyhogy a héten ki fogjuk rakni a dolgokat. Először ugye a Patreonon van egy tier, ahol lehet elővé venni, hogy tuti ne fogjon el nekik egy nappal hamarabb, és lesz link majd a leírásba, csak ott meg lehet venni a jegyeket. Aztán reméljük, hogy ketten eljöttök, vagy hárman. Jelezzük Instagramon, jelezzük itt is, mindenütt jelezzük, úgyhogy ezen ne aggódjatok tényleg. Nem lehet az, hogy lemaradtok. Ha meg lemaradtok, az azt jelenti, hogy 3 hétig nem néztek minket, amit meg akkor annyira nem is érdekes eljönni, nem? Elkezdjük ezzel, berúgjuk az ajtót. Amúgy igen, ez érdekes ez a lomkorona sétányos sztori, mert azt gondolná az ember, hogy ha nem kepeszkedne ez a polgármester, vagy nem tudom ki, akkor már rég elfelejtette volna mindenki a sztorit, de aztán állandóan tudja fokozni, múltkor ez volt, hogy mindenkit feljelent. Utána tartott egy tájékoztatót az önkormányzatnál, amit valaki felvett és kirakott. Igen. És ott is össze-vissza hazudozott. Nem tudom, elmondta, hogy ő EU-s forrást azt ő nem kapott, teljesen saját pénzéből épültek ezek ott, meg hogy beteg a hatházi, meg őrült. Itt a hatházival van a gond ezzel a történetben, mert felpróbálja deríteni, hogy a csalás történt. Hogy képzeli? Ugyebár nem tudom, hát ott van még pár másik EU-s pályázat is. Még apát is csinált videót, hogy a hatházi az... Azon azt hittem, hogy lesz idők a székről, mikor megnéztem, hogy a hatházi miért ügynök. És bazd meg, tényleg, mint régen, amikor a hatháziról azt mondta ez a csávó, aki befejezte a karrierjét a Partizán kamerái előtt, és nem a fegyőr volt, a Tóth Csaba. Amikor ő meg azt mondta, hogy a hatházival az a probléma, hogy elárulta a politikai közösségét, és hát ugye kinek árulta el? Hát az ország lakosságának. Velünk vállalt közösséget, az ország lakóival, a polgárokkal, és nem pedig a politikai pártjával. Hát ez egy nagy probléma a hatházival, amit valószínűleg az Apáti Bence is érez, mert ő nem vállal közösséget mindannyiunkkal, csak a Deák Daniékkal vállal közösséget, Orbán Viktorral vállal. Na, Orbán Viktor méltatná erre. Na de itt az újabb fejezet az, hogy lezárták. Mert most azt gondolná az ember, hogy építenek egy lomkorona sétányt, azt azért építik, hogy az emberek oda menjenek. És ha nem is a lomkorona miatt, de az emberek elkezdtek oda menni, mert mégiscsak egy... Inkább a sétány milyen. Kultikus hely lett, de az se tetszett nekik, hogy most az emberek oda mennek, úgyhogy lezárták az oda vezető utat. Ami nem értek, nem úgy van, hogy ez ilyen EU-s dolog, szóval ezt még, úgy emlékszem, még az utat is EU-s pénzből csinálta. Szerintem most már arra bazírozik az öreg Filemon Mihály bá, hogy inkább az egészet beszántja, azt mondja, hogy ezt a 20 millió forintot ezt elvesztette, nem kéri azt a 60-at, amiből ugye a 40 az, extra, az a tiszta profit lett volna neki, és inkább lezárja az egészet, és hát nem tudom, hogy most akkor, hogyha még nem kapta meg, nem folyósították, akkor nem is fogja kérni, hogy folyósítsák az EU-s támogatást. Jó, és akkor azt mondja, akkor nincsen fenntartási kötelezettsége, meg nincsen kötelezettsége, hogy jó, a nyilvánosság de végre előtt. Jöttek az emberek. Végre az egész megyében van valami, ahova érdemes elmenni megnézni, nem? Én büszke lennék Hajdú-Bihar megye, azt mondom, hogy van, aki lehet, hogy azért már egy kitérőt is tanul, hogy elmenjen oda, és csinálj egy képet ott. Viszont amúgy azt, hogy autóval nem hajthattok be, de gyalog akkor is valószínűleg be lehet menni, még hogyha egy útra ki is van írva, hogy behajtani tilos, mert hogy magán út, attól még gyalog nagyon valószínű, hogy nincs elkerítve, akkor be lehet oda. Jó, és mi lesz, ha bemész autóval? Kihívja a rendőrséget? Az is egy szép új fejezet ennek a történetnek, nem? Hát igen. Az EU-s pénzből épített út amúgy. Igen, arról beszéltem, hogy szerintem EU-s pénzből épül. Tényleg, még az út is. Hát ez bazd meg, ezt el is felejtettem már. Meg ott van ugye az a fogadó is, amiben elmetek, nem lehet foglalni a következő 5 évre, mert a rokonoknak ki van adva. Hát igen, ugye megtaláljátok annak a szálláshelynek is a telefonszámát, és a... írjuk már ki megint Ádám. A szálláshelynek a telefonszáma is itt van a lombkoron sétánynak a fenntartójának a telefonszáma is. Itt föl lehet hívni, és meg lehet kérdezni, hogy most akkor mi van, most oda lehet menni, vagy gyalog oda lehet menni. Mégis, aki arra szeretne menni, az nyugodtan érdeklődjön, vagy aki csak így a távoli jövőben tervez esetleg oda látogatást. Szerintem azt kéne, hogy ez a csávó mi a neve? Misi? Öreg Misi? Az fölmegy erre a lombkorona sétájra, fog egy sznájpert, és mindenki, aki jön, azt leszedi. Vagy onnan lehet emberekre vadászni. Szerintem ez lenne a következő, amivel még ezt tudná fokozni. Elereszt embereket, és hogy futnak, így lelövi őket. Azt szeretném, hogy fenn kelljen tartani egy ilyen 30 fős ilyen biztonsági stábot, akik körbeveszik ezt a magas lesre sem mehetek el, vagy kilátor, vagy mi az? Mondom, mert ez nem azt jelenti, hogy nem mehetsz oda. Csak az utat nem használhatod a kocsiddal. Pedig én szerettem volna, hogy egyik részt azt ott forgassuk. Szóval ez egy új hír. Kíváncsiak, hogy jövő hétre mit talál ki ez a polgármester, hogy mindig a köztudatban maradjon ez a dolog, mert nehogy azon, hogy elcsendesedjen. Akik a vágottat nézik, azoknak sokkal érdekesebb lehet. Azoknak úgy mondom, hogy ma van tanártüntetés, ugye? 3-án. Aki szeretné kifejezni a szolidaritását, az kilátogathat és segíthet a tanároknak, hogy nagy nehezen elérjék ugye a céljukat az 50 forinttal magasabb fizetést, nem pedig azt, hogy ugye, hogyha jól tudom, abban már visszakoztak, hogy a magán számítógépjükön meg mobilukon is vizsgálódhasson az állam, de az, hogy át lehet őket rakni az egyik iskolában a másikba, meg hogy nem tudom, 48 órát kell dolgozniuk egy héten, meg a helyettesítések számának az emelkedése. Az, hogy nem mondhatnak amúgy a szabad idejükben sem bíráló dolgot a vezetésükre. Ezek benne maradtak még mindig a tervezetben. Ismét azért fontos hangsúlyozni, hogy itt nem a pénz az egyetlen probléma. Még hogyha a kormány szeretné is, hogy erre koncentráljunk mindannyian, de nem. Nem, ezt meg tudná oldani. De ugye már ezer éve mondtuk, hogy milyen jó lenne, összefognának a tanárok és az egészségügyisek, és akkor talán el is lehetne érni valamit. És megtörtént végre, összefogtak. Végre és... felvirágzik az ország. Lett ország. Pedig milyen szép lenne ezt olvasni. Mert ott összefogtak az egészségügyisek és a tanárok, és rögtön engedett is a kormány. Hát még milyen példák vannak itt? Nehogy példát vegyünk amúgy. De azon gondolkodom, hogy ki van most, aki ilyen kiszolgáltatott helyzetben van itthon még, mint a tanárok, de hát most... Taxisok. Igen, a taxisok. Figyelj, ez egy érdekes példa lehet. Lehet majd utána tippelni, hogy Magyarország követi-e, mert azért itt az elmúlt hónapokban azért volt elégedetlenkedés az egészségügy részéről és a tanárok részéről is, úgyhogy tényleg ez valahogy azért össze lehetne fésülni. Össze kéne ülni a képviselőiknek és valamit kitalálni. De hát így nem könnyű, hogy még most is a tanárok nem tudom hány százaléka egyáltalán, aki csatlakozik ezekhez a dolgokhoz. Hát igen, meg hát akár bárki más is kimehet szolidarítani ezekre a tüntetésekre. Valószínűleg ezeken a tüntetéseken is azért tehát ne legyenek illúzióink. Föl lesz írva, aki kim volt. Tehát volt ilyen, basszus. Ádám. Benne az országgyűlésben egy kedves képviselőhölgy, aki a Fidelitásban azzal foglalkozott, hogy az Orbán beszéden sípolókat, fütyülőket azonosítsa a felvételekről. Kik azok az emberek. És hogy lehet ezeket azonosítani? Hát kínai, nagyon hosszú Kínában munkával. Van olyan rendszer, aki arcolt. Megkeresik a Facebookon, kik ezek az emberek. És hogy keresnek rá? Hát például valami olyan csoportban, ahol ilyeneket szerveznek. Volt, aki ezzel foglalkozott, igen. De amúgy meg a rendőrök mindig kiállnak ilyen kamerás kocsikkal, úgyhogy ezek nem csak a biztonságunk érdekében vannak felvéve. De ha mindenki kimegy, akkor túl hosszú lesz ez a lista, nem? Akkor már egyszerűbb azt írni, aki nem volt kint. Hát ez az, minél többen mennek ki, annál kevésbé tudják érvényesíteni a negatív hatásokat. De mondjuk azt elvárható lenne, hogy azért a tanárok közül is minél többen kimennek. De közben úgy látszik, hogy van egy réteg, aki ezt támogatja, és egy jelentős réteg, aki nem mer kimenni, vagy nem akar, nem tudom. Most azért számoljuk bele azt is, hogy mondjuk a nyírmártonfalvai iskolából nyilván sokkal nehezebb följönni a budapesti tüntetésre. Nem csak itt lehet tüntetést szervezni. Lehetnek vidéki tüntetések, vagy vidéki munkabeszüntetések. Na mindegy, az de biztos, tényleg. Hogy még nagyon sokan csatlakozhatnának, mert mondjuk 50% csatlakoznak, akkor már tényleg nem tudnának mit csinálni. Az Orbánék valamit muszáj lenne lépniük. Mert nagyon könnyű is lenne bárkinek odaállnia. Nem tudnak kirúgni minden tanárt. Igen. De amíg a 10% tüntet, az 10%-ot bármikor kirúgják. Már így is nem tudom, hány ezer pedagógus hiányzik a rendszerből? 6? 10? Ezt miért raktad be, hogy GVM-nek új klipje van? Mert tudom, Ádám, hogy szereted a minőséget. És miért cikkeztek róla? Nem azért, mert az a neve, hogy single. De lehet, hogy arra gondolt, hogy ez egy single, nem egy album. És ez az állapot, hogy kiadsz egy single-t? Egy ártatlan adja mögött keserűség, gyönyörű szép. Most csak ilyenre mit mondjak? Ez egy zenei stílus, amit nem szeretek, de csomóan szeretik. Hogyha nem érdekel, akkor tekerjünk bele oda, ahol vámpír lesz. Jaj! Rémálmom! Én azt mondom, hogy számítottam. Megérte megnézni. Igen, még kicsit gyúr, akkor szerintem el tudná játszani a Kratost. Hasonló szakálla, kicsit lenyírja a kopaszra. Egy kicsit még meg kell ráncosodni hozzá. Igen, azt tudom, hogy azért volt bent a hírekben, nem, hogy most mi ez, hogy szingli állapotról van dal, miközben épp gyereke születik, meg szerető kapcsolatban ér, de hát azt mondta, hogy adta, még lehet énekről írni. Miért ne lehetne? Lehet, csak amúgy egy előadótól azt gondolnám, hogy nem tudom, hogy így egy aktuális érzelmet próbál megragadni. Ilyenkor annyira átlátszóan nem ebben van, az olyan fura nekem. Hát inkább csak attól lesz fura, hogy ezt reklámozza, hogy ő nem ebben van. Hát ebben nem az állapotban. Megszoktad, hogy a zenészek azok valamilyen érzést akarnak átadni, valamit, amiben vannak, nem szoktam meg, hogy ennyire nyíltan átmond, és közben a B-ről csinál számot, és akkor jó, hát ez tudja, hogy régen milyen volt szinglinek lenni, de akkor is ilyen egyértelműen piaci alapon így meg van szondáztatva, hogy most kell erről is, mert ez jól megy, majd nem tudom. Hát de mi van, hogyha ezt megírta már régebben, és ott hempereg a fiókban, és már régóta ki akarja adni, de most jutott el oda, hogy azt mondta, hogy most már olyan állapotban van, hogy ezt így ki lehet adni. Mindegy, ha már zenei hírek, akkor megemlíthetjük ezt, és már arról is beszélni akartam, és ez mókás szerintem, hogy ugye megjelent az Atinak és az Azariának az új albuma tegnap, május 1-én, meghallgattam, és szerintem tök jó. De hogy nem csak itt, a Telexen is volt hír, meg az Indexen is, hogy mekkora, hogy rendszerkritika, meg politikai, hát nem csak áthallás, hanem egyértelműen politikai üzenete is van. És olyan mókásnak tartom, hogy egyfelől a szám az tényleg jó, meg tök jó a szöveg, és csak az, hogy hírez, hogy egy zenében van politikai odamondás, és hogy ez régen is hír volt, vagy azt gondolnám, hogy könnyű zene, meg a valamennyire, főleg a ugye Nagy Feró is, amikor még fiatal volt, akkor kőkeményen odamondott a rendszernek, most meg már seggéből lók ki. Nem, most már az EU-nak mondod, azt mondta. Ja, bocsánat. Na mindegy, és akkor érdekes, azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció, amikor zenét gyárt, akkor igenis része egy csomószor. Mióta világ a világ, része volt ez, hogy politikailag néha egy kicsit odaszúrnak, nem? Hát igen, de inkább az volt ugye, ami a Krúbinál is van, hogy odaszúrogatás. A Dénes volt inkább az, aki ténylegesen rendszerkritikáról szól, számokat írt, vagy a Kozmosz, meg nem tudom, a VNTS, de az, hogy csak erről szóljon valami, a Krúbi az sokkal inkább ilyen személyes dolgokról írta a számokat, nem? Hát ott, hát ez az Orbán vert ki a Ferinek, ez volt, ami egy az egyben. Nem, hát a Krúbi az pont az, aki nagyon sokszor van benne a politikai. Igen, de úgy, hogy beleírja egy személyes dolgokról szóló számba. Egy része arról szól. Nem mindig, nem. Pedig elég sokszor meghallgattam elég sok Krúbi számot, de nem az maradt meg, hogy a direkt rendszerkritika, hanem a saját élményei között megemlíti azt is, hogy milyen ebben az országban élni, és hogy ez hova igen, megy ez az ország. Igen, csak hogy a Krúbi volt az, akinek voltak erről konkrét számít, Dinamit, amit lehet, hogy egy felszínes hallgató elsőnél lesesik neki. Lehet, hogy ezért hír, mert kevesen szerintem a mainstreamből foglalkoznak kevesen, és az Ati, ugye őt most nagyon sokan hallgatják. És mondjuk az nem csoda, hogy az Ati már azért az, hogy ez nem lehetett meglepetés senkinek, hogy beszól, mert azért a YouTube videósként is azért kritizált ezeket a dolgokat, szóval csak időkérdése volt szerintem. Hát jó, de lehet, hogy van, aki meg mondjuk itt vannak keményebb részek, aztól melyik részlet, ami így konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre, a pokolban kijárat nem ereszkedhettek végre. Hát ez... Igen. És amúgy ez a szám egy külföldi előadó feed-tel van, amúgy kifejezetten érdekes szám. Valaki azt írta, hogy ez is rádiós pop, de én nem értek egyet, szerintem ez az új azi album, az nem feltétlen rádióbarát. Azért is, mert nagyon sokszor belekeverik az angol szöveget, nem ilyen tipik felépítései vannak a számoknak, hogy tudod, verse, refrain, hanem ilyen az egész egy ilyen sokkal szerteágazóbb. Pont azt érzem, hogy mondjuk amíg a Ló túloldalán voltak ilyen klasszikusan rádióba betehető számok, itt azért nehezen fogják eldönteni, hogy mit emeljenek át a rádióba. rádióban. Nem mindegy, ez csak mókásnak gondoltam, hogy nem tudom, olyan furcsa, ilyen kettős érzés van bennem, hogy azért szerintem valamennyire feladata lenne, és régen kifejezetten, tudod, ez a LGT, Omega, Nagyferőik, mindenki rendszerkritikus volt, és ott nem volt ez kérdés, hogy az aktuális, hát volt is kinek beszólni, de most meg már ilyen ritkaság számban megy, és egy csomóan inkább elzárkoznak attól, hogy egy kicsit is ilyen politikai áthalása legyen, pedig azért azt mondanám, hogy a zenének, a pop zenének is feladata ez szerint. Nem is feladata, ez hülyeség, mert nyilván lehet énekelni csak a érzelmi dolgokról is, de hogy azt gondolnám, hogy ez több embert érdekel, vagy nem, ez mainstream-ebb kéne, hogy legyen. Hát igen, de ebbe a büdös nagy apátiába. De hát eljön majd az az idő, Ádám, amikor a 20-25 év múlva Ati az akkori zeneügyi tanácsban fog ülni, és akkor majd megmondja a korpás bajszával, hogy milyen fiatalok zenélhetnek, és milyenek nem. Nem mindegy, ez az Ati szegény, az kiírta magát a 5 éves könnyűzenéterből, vagy mi van most? Az 5 éves könnyűzenei terv. Valami ilyesmi van, nem? Igen. Se ő, se a klubi, az így. Nem fognak nem tudom miket... Hát nem is ők nyertek most. Jó, van ez így. Milyen díjátadón? Nem tudom, googlizunk csak rá. Mi? Mire googlizzak rá? De Csokker, milyen díjátadó? Hát nincsen egy évhívás száma, 1000 díjátadó van. De és akkor miért nyerte meg a Majka? Petőfi, ez a fonogram? Ne idegeljetek. Na, Krúbi végre nem adott, de kiadott számot. Végre elvihette Krúbi elő a Majka a díjat. Mit nyert meg a Majka? Ne idegeljél már. Hát ott volt a hip-hopban. Hangfelvétele? Azt beszélik a városban? Majka Music. De várj, most mi az, hogy album vagy hangfelvétel? Most számok alapján megyünk, vagy albumok alapján? Vagy egy ilyen, csak egy hangfelvétel. Na jó, nézzük a nyerteseket, ne idegeljél, jó? Azt mondja, hogy Margaret Island pop rock albuma, Karamel nyert elektronikus zenei albummal, azt nem is vágom. David Guetta. Jézus eljött... Krisztusom, David Guetta. Istenem, bazeg. Jó van, ennyi göttöm komolyan venni ezt a díjat. Eljött átvenni? De ez kurva ciki, bazeg. Amúgy tényleg külföldön is baromi jó elektronikus zenei albumok jelentek meg, és David Guetta nyert. Kusolyan már, David Guetta... Porter Robinson az nem tavalyi, bazeg? Guetta Dávidot, ezt még emlékeznek rá. Jézus Krisztusom, hogy David Guetta nyert 2023-ban. Fonogram, szedd már össze magad, bazeg. És a Beethoven és a Majka együtt nyert. Hát gondolom a Beethoven-fi lett az album, és a Majkáék Azt beszélik a városban című remek műve pedig a de úgy tűnik, mint hogy ez lett volna az egyetlen... Ja nem, holt verseny, nincs izét. Tehát azt hittem, hogy ez volt az egyetlen hangfelvétel, nem pedig album. A Gege az szerintem azért, én inkább a Gegének adtam volna, az azért elég erős album lett. Jó, hát sokan beszéltek az Azt beszélik a városról. Az, hogy hát ez a Jakab Péter legjobb hip-hop albumok között lenne, azt talán vitatnám. Gább Kendrick Lamar nyert, mert ez egyetlen külföldi rapper, akit ismernek. Amúgy kicsit rosszul lesz. Vagyok ettől, mert én követtem, hogy külföldön milyen zenék mennek most, és így úgy érzem, hogy tényleg csak a szalag címekből tudják, hogy ki az, akik léteztek tavaly. Mondjuk a Kendrick Lamar album tényleg jó lett, meg érdekes lett, de na mindegy, azért voltak mások is. Még szíves, mik vannak még? Úgy nem ciki a Majkának, hogy ez mert nyilván a Play Bunny azért szerint, mint a Majkáé, hogy most a Play Bunny, a Play Bunny album, vagy a Play Bunny a szám? Mert album. De a Play Bunny albumon vannak olyan számok, amiknél lehet, hogy mondjuk többen szavaznának a Majkáéknak a számára, de sokkal több olyan szám van, ami meg ezerszer jobb, mint az Azt beszélik a városban. Hát, elég sok szám van. Azon elég a héten sok. Is volt egy csomó szám, amikor az megjelent. Szegény Majka, nem akarták, hogy megint kiakadjon azt. Mondjuk én a fonogram helyében mindig jelölném a Majkát, és sose adnám neki a díjat, és utána óriási reklámot csinál neki amúgy azzal, hogy kiakad. Öreg Majka végre megkapta, amit ezt az elismerés, amire mindig is vágyott. A magyar szakmai elismerés, mert a fonogram azt aztán tényleg annyira... A magyar szakma az sokra az a tartja a fonogramot, igen, úgy tudom. Egyik legnívósabb díj, ha minden igaz. Igen, igen. Ezen múlik, hogy ugye hányan mennek el egy koncertre, mekkora... De jó, mondjuk bazeg a Majkáékra tényleg sokan elmennek. Ez tény is. Ő nekik nem is a Szijjártó szervezi, mint a Tóth Gabinak az erdélyi turnéját, ahol aztán mindenki elmegy, mert az van a falunapon, de hogyha Republik lenne, akkor azon lennének ennyien. Évküldődik klasszikus pop-rock album Bruce Springsteen. Jó. Éva Max, az legalább, azt adom azt a díjat, az tényleg egy jó album, és az legalább egy, nem a tipikus dolog, nem a tipikus, hogy az Éva Maxnak adják, de azért itt vannak érdekes dolgok. David Guetta-t sose fogom megbocsájtani. Tényleg bazenek, rengeteg jó elektronikus album jelent meg tavaly, és tényleg ezt sikerült kihozni belőle. Miért adnak külföldi díjak? Nem tudom, hogy komolyabbnak hangozom. Azért, mert ha csak magyarokat adnának, akkor fél óra alatt vége lenne a show-nak. Hát most... Nem. Amúgy az is érdekes, hogy emlékszem, amikor gyerekek voltunk, akkor volt a depresszió menő, és még 2023-ban is ők a legjobb metal banda. Van még egy zenei hírünk amúgy, Ádám. Jaj, ne. Jó, van ez így. Dopman is kijött egy új számmal. Ő kapott valami díjat mostanában? Szerintem ezért a reklámért fog tippeljünk. Kapni. Én most mondok egy merészet, és aztán majd meglátjuk, hogy ha még sokáig nyalja a segét az Orbánnak, akkor kapni fog egy Kossuth díjat. Húha! Hát ugye ott van a felvétel, ahol az MSZP majálisan lép fel 10 évvel ezelőtt, meg az Orbán fejrugdosás, de igen, hát illeszkedne a mintába, hogyha megkapná ő is. Meglátjuk, szurkolunk neki, ez biztos. Sziasztok, skatok! 11 órakor az igazi Dopman TV Rumble csatornáján. Mi ez a Rumble bazeg? Új YouTube, az milyen? Orosz YouTube? Ez... Meséltek már Rumble-ről, az hogy van? Ő eljátsz, hogy meleg, és az vicces. Itt tartunk 2023-ban. Mert szerintem ilyenek a melegek. Igen, és tudod miért játssz el? Mert az az új számának a cím, hogy Whisperton. Hey, Whisperton, taníts kérlek! Boomer vagyok, és rám se néznek! Osztozz meg! Kérem, lenne tippem a Dopmannak, ne a Rumble-ra rakja fel a számait. Ez egy első tipp. Meg azon kívül, hogyha csináljon jó számokat, bár ennyi időt már csinált volna egyet, hogyha... Az az igazság, lenne. Hogy a Dopman, ő ugye azt a... Ő egy ilyen különös zenei hozzáállása van neki. Ő azt az iskolát követi, ahol nem kell, hogy... rímeljen, amit mond. Nem kell, hogy dallamos legyen, hanem csak mond slágeres, dolgokat. Vagy hallgatható. Igen, aha. Igen. Hanem az a fontos, amit mond, de az se feltétlenül érthető, mert össze-vissza mondja. De hát én úgy tudom, hogy ez már nagyon régóta ezt az iskolát képviseli. Nem először szól be youtubereknek, ő youtuberekkel bífel. Az, amikor nekem szólt be, azt jobban szerettem azt a számot. Hát, de az annak egy kicsit több energiája is igen. Volt. Ez egy... Ott egy kicsit old school-abb volt a flow, azt jobban adtam. Hát igen, de ez se valami új hullámos alap, inkább csak tényleg egyszerűen szar. Ja, egy könnyű zenei blokkunkat hallhattátok, kicsit körbenéztünk, milyen zenék jöttek ki, nagyon jók is jöttek ki, mint a Dopmannek az új számos, nagyon szarok is, mint az Attinak az új albuma, nyilván vannak minőségbeli különbségek, de lássuk, hogy milyen kulturális magasságokba sikerült eljutni például a Facebookon egyeseknek. Nyilván szomorú hír, hogy Vágó István meghalt. A munkásságát azt amúgy egyszer végighallgattam egy Partizán interjút vele. Ez volt Partizán Popban, vagy életút interjú volt? Ott voltak érdekes dolgok, amikről nem is tudtam addig. És amúgy meg így azt is durva, hogy azt is olvastam, hogy milyen sok nyelven tudott, ilyen nagyon, nagyon durván sok. Politikai karrierje az nem a szívem csücske, de például a Szkeptikus Társaság az nyilván közel áll a szívemhez, mint olyan ember, aki kifejezetten felidegesítenek az áltudományok, meg az ilyen kuruzslók. A Szkeptikus Társaság annak egy alapítója volt, és azt azért elég értékel. Ez pont ugye furcsa irányt vett az a Szkeptikus Társaság is, bár ott már valószínűleg nem ő volt a motor. És akkor nyilván most gyászolnak a barátai, a családja, meg mindenki, és van egy ilyen dolog, amit nem értek teljesen, hogy egy ismertebb ember meghal, akkor úgy érzi minden ismertebb, vagy közszereplő, mindenki úgy érzi, hogy neki erről ki kell írni egy posztot. Azt se kötelező szerintem, hogyha közel ismerős, meg minden, akkor és el lehet ezt hagyni, és belül gyászolni, vagy valami. De megértem, hogy valami közeli ismerősnek ez egy ilyen lezárási folyamat, vagy a feldolgozásnak egy folyamata, hogy így valamit ír róla, és akkor úgy érzi, hogy akkor kicsit egy lépéssel közelebb került a feldolgozáshoz. De azt, amikor meg már mindenki, akinek 1000-nél több követője van, egyszer neki muszáj valamit kiraknia, még akkor is, ha nem ismert, azt nem teljesen értem, mert akkor már az az érzéketlen, aki nem emlékezik meg egy ismert emberről, vagy nem értem, hogy miért érez mindenki kényszert, hogy neki akkor ki kell rakni egy Insta, vagy valamilyen posztot, miközben nem is ismerte, vagy nem voltak egyáltalán közel. De hogy ezen tovább menve fölkérdezem, hogy miért kell olyannak kirakni posztokat, mint amit itt fogunk most látni az Apáti Bencének, aki láthatóan még csak nem is kedvelte. Szóval ilyenkor aztán, és akkor ez nyilván ez végigment a médián, hogy Apáti milyen empatikus volt. Elhunyt Vágó István. Öregkorára a DK politikusaként Gyurcsány egyik legodaadóbb híve éveként, időnként, sőt valójában szinte mindig olyan benyomást keltett, mint aki elvesztette a józan eszét, de most végre megpihenhet. Nyugodjék békében. De várjál, mert amellett, hogy Apáti Bence egy ilyen kedves szavakat fogalmazott meg, még elkezdett vitatkozni a kommentekbe is. Tudom, ki volt Vágó István, de ki az az Apáti Bence? Hát ő tudta, hogy ki vagyok, számtalan alkalommal foglalkozott is velem, ráadásul elképesztő stílusban, de nyugodjék békében. Hát már tényleg már szegény Vágó István már semmiképp nem tud erre reagálni. De Apáti Bence még harcol. Hihetetlen. A világ nyomorultja ez az Apáti Bence. De amúgy, hogyha holnap meg ő meghal, akkor ez is rossz érzés lenne, hogy ilyeneket mondok róla. Én amúgy ezen gondolkodtam el, hogy azért a Vágóról tényleg kemény kritikát meg lehetett fogalmazni a Vágóval kapcsolatban, de sokkal szürkébb lesz a magyar közélet, hogy nincsen benne. És ő róla másokkal ellentétben valahogy nem az a benyomásom volt sose, hogy ő pusztán valami megélhetési mutatványként fogja fel ezt a politikát. Nagyon kevés dologban értettünk egyet abban, amiben megszólalt, meg amiben én megszólaltam, de nem jutna eszembe azt mondani, hogy meghűlt, meg nem tudom. Az, ami egyértelmű volt, hogy meg amit beszéltünk is, hogy milyen jó lehet azért így az utolsó napokig teljes így értelmednél lenni, és így nem belehullani így az értelmednek így a sötét vákumába. Ja, meg most érted, hogy Vágó Istvánnak, ha nem is értesz egyet a politikai hozzátartozással a vége felé, attól még van egy óriási nagy hosszú múltja, amiről lehet ugyanúgy érdemben diskurálni, hogy ami politikától függetlenül el lehet ismerni. A Páti Bencénél ez mi lesz? Értem, hogy lehet nem egyet érteni a Vágóval, meg minden, de hogy miért érzi az Apáti Bence ilyenkor a kényszert, hogy ezek pár órája jelentették be a halálírát, már ki kell írni, mintha nem tudná mindenki, mert tele volt vele a híre. Nekem ki kell írnom, hogy szerintem elveszett a józan eszét. Ja, ugye azoknak az embereknek, de... akik az egyetlen csatornán keresztül tájékozódnak a világról, Apáti Bence hivatalos oldalán keresztül más nem olvasnak. Azok meg már rég elvesztették a józan eszüket. Tényleg, és az Apáti Bence mondja meg, hogy kivesztette a józan eszét, aki egy propagandagépezetnek az egyik legkritika nélküli kiszolgálója, és csak gyártja a propagandát napról napra, és egy... Meggyőződésem, hogy ő józan eszénél van, csak tudja, mi a jó a pénztárcájának, és a saját gyermekei jövőjét mivel tudja leginkább biztosítani a következő 10 évre. De amúgy meg nem tudom, tehát a Vágó Istvánról is, mint minden emberről lehet csomó rosszat mondani. Az más kérdés, hogy mennyi jó tehet. De úgy érzem, hogy Vágó István nem az az ember, akinek a halálán táncolni kell a sírján, hogy végre egy borzalmas elnyomunk, egy borzalmasan ártalmas ember a társadalmunkra eltávozott, és akkor most itt meg lehet ezt ünnepelni. Se azt nem gondolom, hogy valami olyan hagyatéka maradt volna, amivel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy azért lássuk meg, hogy ez egy józan eszét elvesztett ember volt. Elmértem az Apáti Bence. Azért, mert az Apáti, nem tudom másod gondolkozni, csak abban, hogy másik szekértáborban volt. Egyértelműen beleállt egy másik szekértáborba, azaz nyilván akkor nem lehet ezen a dimenzión kívül, de Deák Dani is megemlékezett róla, sokkal visszafogottabban, de ő is azzal kezdte, hogy hát igen. Jó, hogy nem értettek egyet. Értem, de most miért olyan kurva fontos ez? Mint a más dimenzió nem is lenne fontos, hogy így jó, a másik csapatban volt, de tiszteletteljes leszek. Még ez is üde színfoltnak hat az Apáti mellett, aki meg csak... Egy igazi tahó. Értem, hogy valaki meghal egy közéleti szereplő, akit nem kedvelsz, akkor azt gondolom, hogy jó, hát akkor nem rögtön rohansz a Facebook elé posztolni erről. Vagyis nekem ez lenne a benyomásom, hogy normális. De én nem tudom, hogyha holnap Orbán Viktor meghalna, arról se ez jutna eszembe, hogy akkor kiposztolom, hogy meghalt Orbán Viktor. Igen, hát ha nem tudtok. Igen. Biztos van olyan ember, aki semmi más nem olvas az interneten, kizárólag az akkori Csokker Instagram oldal, és akkor ott végre meg akarja látni, hogy akkor most történt valami a héten, meghalt Orbán Viktor, vagy nem halt meg, nem tudom, mert így beszélik az emberek, de nem hallottam az egyetlen csatornán, ahol tájékozom. Nyilván megbeszélnénk, mert... Hát igen, de nem tennék ki egy képet a részét, hogy na, véndő lesz ki. Hát mindegy, valószínűleg az Apáti Bence ugye meglátta az alkalmat, hogy itt most rárabolhat egy piros pontra a rendszerében, a NER-ben, ahol ugye minden nap kezet csókol a gazdáinak, és hát ott megvolt a lehetőség, hogy megcsókolja még egyszer a kezet, ami enni ad neki, és megtette, megcsókolta. Úgyhogy szeretnénk innen is gratulálni, Bence. Nagyon jó volt. Orbán Viktor! Ha már végre... Orbán Viktor végre bevállalta, hogy szivár van, családja van. A melegek mellett állást foglalt. Kiállt a melegek jogaiért Orbán Viktor. Végre. A család az család, érdekes, Orbán úr. Valaki lemaradt erről a családi képről. Tényleg? Akinek a leginkább... Ki a Ferenc pápa családja, vagy kire gondolsz? Nem tudom. Itt van az Orbán összes gyereke? De amúgy nem is gondolom, hogy az Orbán volt. Szóval ez, nyilván az Orbán semmi közel nincs ezekhez a Facebook posztokhoz. Van egy csapat, aki ezen dolgozik. És érdekes, hogy ugye a család az ugye a szivárvány családok, vagy hogy mondjam a... Ja, azoknak a jelmondata. A jelmondata annak, hogy igazából, hogy mondjam, hogy örökbe fogadhassanak melegek is, meg ilyenek. A legjobb komment. Mi ez a Wednesday Addams cosplay találkozó? De tényleg amúgy? Azt hitték, hogy ez a pápa temetése lesz? Ezek szerint a pápa nem is a magyarokat lát. Hogyha az Orbán Viktornak néznétek a Insta oldalát, akkor azt gondoltátok, hogy a pápa az nem a Magyarországot jött meglátogatni, hanem az Orbán családot. Itt is itt van, itt viszi az egész családot, ott kezet fogott, viszi a gyerekét. Amúgy hányszor? Az tényleg, nézd meg. Itt is az Orbán körbevezeti, itt is vele van. Isten hozta. Tényleg amúgy úgy érzem, hogy nem feltétlenül a szentsége miatt volt fontos ez a Vityájéknak az, hogy itt a pápa, hanem a sajtó miatt, hogy ebből aztán végtelen kontentet lehet gyártani, hogy én ott vagyok a pápával. Egész nap a pápával. Nézd, ott vagyok a pápával, meg itt is vagyok a pápával, a családom is itt van a pápával, meg itt ott is vagyok a pápával, vagy ott... itt is a gyerekemmel is itt vagyok a pápával, itt megyünk a pápához, itt is a pápa, minden ott vagyok a pápával, és akkor nézzétek meg, akkor a keresztény vagyok. Szóval nekem ez a benyomásom erről, hogy itt inkább az volt a fontos, hogy ezt hogy lehet aztán eladni a közösségi médiába, és hogy mindent bevetettek. Szóval nem csak a pápa, hanem a családom is ott. Látjátok, én családos pápás minden. De az a cinikus hozzáállás, hogy még direkt a szivárvány családoknak a szlogenjét is lenyúlom, és a család az család. Igen, nekem is erről az jut eszembe ez a képről, nem az, hogy a keresztapának a negyedik részét forgatják éppen. Szóval nem teljesen érzem ezt korrektnek. Nem érdekel, hogy szar a hang, most már jó. És akkor most validálva vannak ők, mint kereszt. De mondjuk közben amúgy a Karácsony Gergellyel is találkozott a pápa. Én meg láttam tegnap a Karácsony Gergelyt. De hát a részét, az a Deák Dani is megírta. Nem a Karácsony találkozott a pápával, hanem a pápa találkozott a Karácsonnyal. Ez volt az érdek. Igen, mert hogy a Karácsony a pápához... De az Orbán Viktorhoz a pápa érkezett audienciálni. Mi alapján döntél, hogy a pápa, hogy kihez megyek, és ki jön hozzám? Azt nem a pápa dönti el, hanem a Deák Dani. Ja, mit nem értesz, Ádám, bazd meg. Nézd, ez a Deák Dani legújabb posztja. Feri a rajongóival majál is az ott tegnap, és egy öreg néni ott van. Dani, szerinted ki a faszom a Megafonnak a rajongója? Fiatalok, bazd meg? Ez a legfiatalabb rajongótok lenne, hogyha nézni a Deák Dani oldalát. Tényleg, amikor a Deák Dani azt mondja, hogy öregek követik a DK-t, akkor nem érzi a szembeköpést magán? Ti nagyon menők vagytok a 20-as, 30-as nem, a körében. Nem, ők rockstárok, de... rockstar. Ez a Deák Dani rockstar! Tényleg, bazd meg. Tényleg azt hiszik. Jó. Karácsony Gergelyjel találkozott a Ferenc pápa. Ez inkább így helyes. Ferenc pápával találkozhatott Karácsony Gergely. Ez fontos különbség. Hát... Deák Dani, köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet. Akkor megyek és leszavazok a Fideszre. Hát ha a negyedik, ötödik kétharmad után már rendbe tudják rakni ezt a retek országot. Nem fogják tudni, mert a Gyurcsány. Mi öt a magyar igazság. Nem fogják tudni, mert a Gyurcsány. A Gyurcsány lefotózkodott egy idős nénivel. Igen, úgy, Deák Dani, a legnagyobb ellensége a Deák Daninak ez, hogy Karácsony Gergely most akkor ő találkozott pápával, vagy találkozható, vagy a pápa. Ez a fontos, Dani. A kurva életben. Hogy lehet komolyan menni ezeket? Ez semmire kell embereket. A megafonosok szállítják a cringe-et. Apát is nagyon empatikus volt. Deák Dani az fontos dolgokkal foglalkozott a hétvégén. Empáti Bence. Remélem, ti legalább pihentetek egy kicsit, mert ki kellett, hogy pihenjétek magatokat, mert kemény hét elé nézünk. Amúgy tényleg kemény hét. Ezt bazd meg, most elindítottuk holnap részét, vagyis hát aki már ugye a vágottat nézi, annak ma lehet menni szolidarítani a tanárokkal. Meghirdetjük a vadember turnét. És még mennyi hírünk van. És nagyon sok hír lesz itt. Még mennyi hírünk van. Most 4 napba kell belesűrítenünk 10 napnyi hírt. Úgyhogy öveket becsatolni. Kezdünk!